kallades för predikanternas predikant. Han var så vältalig, den mannen. Och tidningen, den största tidningen i England, skrev hela hans predikan. Skrev ner, och den var alltid på första sidan i tidningen på måndagen. Det är helt, helt otroligt alltså. Men den killen, han blev frälst när han var bara jätteung alltså. Och då var det så att han snubblade in på ett möte. Och där var en massa äldre personer som hade ett bönemöte. Och de eldade i kaminen där. Detta är många, många år sedan. Elda i kaminen där på vintern där. Och liksom för att hålla värmen i det här lilla bönehuset. Och så kommer han in där. Och då kan man ju tänka sig där liksom. Ja, det händer inte så mycket här ikväll heller. Det kommer en liten kille insnubblande. Men han lämnar sig till Gud, denna lille kille. Och han blev sen denna som kallades i folkmun sen för predikanternas predikant. Det var en av de mest vältaliga predikanter som någonsin levt. Och som sagt var alla hans predikningar för första sidan i dagen efter när han hade predikats kom i tidningen. Tänk när en sån grej händer i vårt land. Ni kan ju bara tänka er, va? Då är det väckelse i landet, och det var det det var. Det var det verkligen väckelse. Men det var bara en liten introduktion här. Kära Jesus, jag bara tackar och prisar dig, Herre, för att denna fantastiska förmån att få samlas i ditt namn. Tack att du är vår frälsare. Tack att du är vår Herre. Tack att du har gett ditt liv för oss, för att vi ska kunna få ett fantastiskt liv. Inte bara här och nu, utan i all evighet. Jag tackar dig, Herre, för detta. Du är helt underbar, Jesus. Jag prisar dig, Herre. Jag ber, Herre, att du öppnar våra hjärtan här idag. Öppnar våra sinnen. Så att vi kan förstå, Herre, hur översvinnligt stor din makt är på var och en människa som tror på dig. Allt i enlighet med din väldiga styrkas kraft. Jag tackar dig, Herre, för att vi får vara enkla lärjungar allesammans. Du är vår store, store mästare. Och vi har alltid saker att lära ut av dig, Herre. Jag tackar dig, Herre, för detta. Prisar dig i Jesu namn. Så helig ande, kom. Du som är vår lärare, du som är vår hjälpare, öppna våra hjärtan och öppna våra sinnen. I Jesu namn. Amen. Vem vill jag köra? Det är bara Kristina. Ja, så hon är inte med, tror du? Vadå? Vad är det? Nu kom Kristina. Kom Kristina. Kolla. Hej Kristina. Hej, ursäkta, jag är din mamma. Jag måste inte. Jag tar mig hit då. Jag kommer inte bo. Jag sa det. Jag menar, så att du kommer kanske komma lite sen. Nej, alltså. Frida ringde att inte jag skulle vara här, för de var inte riktigt bra. Alltså, de var jättetrött. Ja, men då går jag bort och hämtar. Kan jag det? Ett litet avbrott i. Jaha. Jag går bort och hämtar henne då. Hos Jonte. Okej. Du blir här då, eller? Ja, för dem. Ja. Det är inget längst bort. Ja, jag vill bara tacka. Jaha. Ursäkta, jag kommer sent. Du är redan förlåten. Men du är så långt bort för att inte sitta. Ja, men för att sitta så snett. Du måste höra noga. Ja, idag så ska jag ju tala om dop. Och jag visste inte om att jag skulle göra det egentligen. Men denna veckan så har jag läst på lite och förberett mig, så att det kommer säkert att gå vägen detta här. Det var andedopet, va? Ja, men jag tänkte jag tar både andedop, alltså jag kör ihop både andedop och vattendop. Så att det är det okej. Enligt Hebreerbrevet 6 så kan vi kan bara titta på det. Så står det så här. Om jag nu kan hitta det. Det ligger här. Ja. Och jag kan läsa lite grann innan så här för att förstå att detta är faktiskt väldigt viktigt. Hebreerbrevets författare talar om grunderna i den kristna läran. Och han säger så här innan, vi kan läsa från vers 12, 5 och 12. Ty fastän det kunde vara på tiden att ni själva vore lärare, så behövs det snarare att man nu åter undervisar i de allra första grunderna av Guds ord. Det har kommit därhen med er att ni behöver mjölk istället för stadig mat. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet. om rättfärdighet. Han är ju ännu ett barn. Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, de som genom vanan har sinnena övade till att skilja mellan gott och ont. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus och gå framåt mot det som hör till fullkomningen. Låt oss inte återlägga grunden med bättring från döda gärningar. Då räknar han upp 6 stycken olika saker här. Och det första, och jag tror att det är så här att när någonting står uppräknat i Bibeln, så tror jag också att det är också en ordning som liksom, som Gud han har. Så att när det börjar med bättring från döda gärningar, som är med andra ord omvändelse, så är det ju det första som måste komma i människas liv. Det är ju omvändelsen, att man vänder om till Jesus. Vänder sig till honom, inte från honom utan till honom. Alla var ju på väg ifrån honom, men nu så vänder vi om och så är vi på väg till honom istället. Det är ju en omvändelse, en bättring från döda gärningar. Det är punkt nummer 1. Och sen kommer tro på Gud, och det är ju, hur ska man kunna ha tro på Gud om man inte först har vänt om? Så att tron på Gud kommer ju efter omvändelsen. Och sen kommer här med undervisning om dop. Och om du tar ordet dop, så är ju dop samma, det är samma ord i både singularis och pluralis. Man säger ju inte ett dop och flera dopare eller flera eller flera dop. Utan så att i detta med dop här, så det är därför jag vill väva ihop både andedopet och vattendopet här. Eller tronedopet som man kallar det. Och så står det nästa är handpåläggning. Alltså det är punkt nummer 4, handpåläggning. Så det tillhör grunden i den kristna läran, det är att lägga händerna på andra. Så jag brukar ha sådana här, nu ska vi ha en väldigt djupsinnig grej. Hur många har händer? Och så, aha, du har händer, ja men då kan du använda dem och lägga på en sjuk. Konstigare så är det inte. Gud har inte gjort det svårt, han har gjort det lätt för oss. Så att nummer 4, handpåläggning. Och sen så är det dödas uppståndelse. Och det är rätt intressant när man tittar faktiskt på lärjungarna. De predikar väldigt mycket om Jesu uppståndelse. Alltså där finns en väldig kraft i detta faktiskt att predika om det. Och sen kommer upp punkt nummer 6, en evig dom. Och evig dom, ja, det är himmel och helvete. Att man bör faktiskt lyfta fram att det finns med också. Att man liksom inte En del tycker det är väldigt obehagligt att tala om helvetet, men jag tror att det är faktiskt viktigt att vi också talar om att det finns ett helvete också. Det finns en himmel, det finns ett helvete. Man kan gå evigt förlorad och inte komma till Gud. Jag kommer ihåg en gång jag var på ett ställe och predikade, och det var en präst som hade bjudit in mig att undervisa hans konfirmander. Han hade varit på ett möte i Perstorp, och jag vet inte vad som hände, men Guds ande kom på ett sånt sätt så att den här prästen, han skrattade något så hejdlöst, så till sist så satt han på golvet och slog sig på knäna och tjöt och skrattade. Guds ande kom över, han satt längst bak i mötet, och Guds ande kom över honom, och den helige ande bara tog över fullständigt i hans liv. Och sen kom han fram till mig efter och sa, kan inte du komma och ha en undervisning med mina konfirmander? Och då tänkte jag, jag vet inte vad han tänkte, men det kan hända att han tänkte att det skulle bli liksom ett sån här skrattmöte då, va? Inte vet jag, det har ingen, jag har inte frågat han heller. Men i alla fall så hade det var 70 stycken konfirmander, och det var en kille som gjorde väldigt öppet narr emot mig när jag stod och talade. Och jag fattar ju att han var liksom lite ledare för alla dessa 70 ungdomar. Han var liksom tuffingen. Och jag bara kände liksom hur Guds ande bara liksom sa till mig att jag skulle sätta han på plats. Alltså. Så att jag bara gick fram till honom, så sa jag, det är bara en sak jag bara vill säga här. Det finns bara en sak som skiljer dig och mig. Och han tittar så här på mig då, va? Och så är det är så att jag är på väg till himlen, men du är på väg rakt ner i helvetet. Och sen kan jag säga att det var knäpptyst alltså. Och sen fortsatte jag på rike, och när jag gav en frälsningsinbjudan så var han den första. Han sprang fram och ställde sig så här nära mig alltså, och bara steg, jag vill bli frälst. Han var alldeles så här, och där kom 50 stycken av dessa 70, 50 stycken ungdomar. Plus prästens fru gick också fram, och så jag inte frälsa hon, och hon ville också bli frälst. Så jag fick be med prästens fru och 50 ungdomar till frälsning. Och jag blev alldeles så här, jag tyckte det var jättehäftigt, va? Så att jag kom helt av mig, kan jag säga. Så jag var så här, ja nu fejkar vi. Men jag vet vad det är så, va. Och jag sitter där och dricker lite saft och äter en bulle där, och så hör jag Guds ande bara säga så här till mig, jag är inte färdig. Fråga för det finns någon som är sjuk. Och så jag liksom fick svälja ner den här bilen snabbt och säga, ursäkta mig, men Gud är inte färdig här. Han undrar, är det någon av er som är sjuk? Vad det än är. Och då ska ni veta här att detta var alltså 50 ungdomar som jag tror aldrig i sitt liv har varit i en frikyrka eller något sånt där, va? Eller varit liksom på, vad ska jag säga, helig andemöte eller något sånt här, va? Utan han kom alltså rätt utifrån världen, va? Och precis, bara liksom blivit frälsta så här, va? Men det var 20 stycken som kom fram, och så sa Gud till mig att jag fick inte röra någon av dem. Så sa Gud så här till mig, så sa han, be en enda bön så ska du se vad jag kan göra. Så de rörde upp sig där, 20 stycken, och jag bar en ben där, och så kom Guds ande så här liksom bara. Och alla dessa 20, så bara, det var som bovlingklot så här. Dung, dung, dung, dung, dung. Allihopa föll de rätt ner. Det var ingen som tog dem någonting liksom, men de föll alltså i andens kraft då, va? Och så när de reser sig upp så är alla 20 fullständigt totalt helade allihop alltså. Det är 10 stycken den kvällen som slänger sina glasögon. De är helt helade sina ögon. Det är en tjej som har sån här tjocka, sån här riktigt, riktigt tjocka glasögon. Så när du tittar på henne framifrån så hennes ögon ser ut som stora rådjursögon så här, va. Därför att det var såna förstoringsglas som hon hade, va? Hon hade så dålig sig. Och då så, denna tjej, hon hade inte tagit av sig glasögonen, så sa hon så här. Alltså, efter du bad den där bönen, jag har så ont i mitt huvud nu. Jag sa, ta av dig glasögonen. Så tog hon av sig glasen och såg helt perfekt. Alltså. Fullständigt perfekt. Alltså. Så att det var fantastiskt. Jag kommer också ihåg att det var två killar som hade något som heter springpojksjuka. Och det är någonting som är fel här i knäna. De kan inte sätta sig ner och de kan inte resa sig upp liksom så här. De hoppar runt in i lokalen med såna här små grodorna. Alltså det ser ut som så. Alltså. De sjöng inte små grodorna, men det var jag som sa det bara för att ni ska förstå att de liksom ner upp och så här va. Och alla 20 som kom fram fylls henne totalt hela. Alltså. Det var häftigt alltså. Och det är detta som jag ska tala om här ikväll. Eller idag. Det är ikväll. Man är så van att tala på kvällen. Att alltså andedopet. Det är alltså det är, utan ett andedop så blir det kristna livet. Då blir det liksom, det blir bara en religion. Alltså det blir bara någonting liksom. Det är ju andedop, det är det som är kryddan i alltihopa. Det är där allting liksom börjar. Alltså allting börjar vid frälsningen. Men sen är det att också bli döpt i den helige ande. Och det är inte konstigare än att ta emot Jesus och säga Jesus kom in i mitt hjärta. Det är inte konstigare. Och jag ska tala om detta och ni ska få se att det är jätteenkelt. Jätteenkelt detta här. Jag har så fruktansvärt många sådana här exempel. Alltså, så jag får hålla mig isär för jag känner att jag måste ge tid för bibelordet att det kan få komma ut och verka i. Jag bara säger så här att till och med Gud själv, Jesus Kristus, han gjorde inte ett enda mirakel innan han blev fylld av den helige ande. Han vandrade här på jorden precis som du och jag. Och jag brukar skämsamt säga så här att Jesus och ungdomar idag, de är väldigt lika. De gör ingenting innan 30 års ålder. Men om man väl sen gör någonting så är det ett mirakel. Nej. Nej, det var fel människa. Vad säger du pensionären? Ingen liksom. Men ja, idag får man gå i skola så länge så att man hinner nästan bli 30 år innan man kommer ut i arbetslivet. Ja, men vi kollar på Jesus först. Vi går till Matteus. Matteus. Nu ska vi se här. Och vi ska kapitel 3 då. Ja, vi kan läsa ifrån, alltså detta handlar om Johannes döparen, som det är ju en våldsam väckelse i Israel. Och Johannes döparen som är Jesus kusin då. Han döper ju folk alltså i mängder och det är ju massor utav folk som kommer ut till honom. Och som låter sig döpas utav honom. Och vi kan läsa från vers 12, 3 och 12, så säger han så här. Nej, vi får ta lite innan. Vi tar 11. Jag döper er i vatten till bättring. Det är Johannes som säger detta. Jag döper er i vatten till bättring. Men den som kommer efter mig, han är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att bära hans skor. Han ska döpa er i helig ande och eld. Han har sin kastskovel i handen och han ska noga rensa sin loge och samla in sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som inte utsläckes. Därefter så kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att låta döpa sig och honom. Visst är det häftigt? Att Gud själv, han visar liksom hela sitt sätt, hela sin levnad och allting. Han säger ju så, följ mig, säger han till lärjungarna, han kallar dem, va? Följ mig. Det är ungefär som man har den här leken, följa Jon. Gör nu allting som är så som jag gör. Och så ska man göra samma då, så gärdar en fyr. Ni känner till den leken, va? Du känner inte den leken. Men det är en lek, man, i alla fall jag lekte när jag var liten. Fylja Jon, det var det en som skulle gå före, så skulle alla göra precis samma rörelser och så efter. Och det kunde bli väldigt roligt när man tittar på den sista. Men i alla fall, så när Jesus säger fyll mig, så menas det att härma mig, gör så som jag gör. Och jag tänker på att Jesus, han säger också så här att jag gör ingenting av mig själv. Jag gör bara det jag ser min fader göra. Och jag säger bara det jag hör min fader säga. Och vi lever under exakt samma förhållande. Så att när vi blir döpta i den helige ande, så är det ju detta här att vara ledd av den helige ande. Det är det som är så otroligt intressant. Det är där äventyret är, så som kristen. Att vara född utav Gud. Men också att ta emot dopet i den helige ande. Att låta den helige ande komma in. Och liksom att man lyssnar in och så gör man precis vad den helige ande säger. Och det är där som miraklerna ligger ju. Det är där de finns ju. Det är där häftigheten är alltså. Så att Johannes, han lyfter ju upp detta här. Han säger att han som kommer efter mig, han ska döpa er i helig ande och eld. Och så kommer Jesus då, så kommer han till Jordan. För att han vill låta döpa sig i vatten då, va? Det är vattendop. Så här i detta sammanhang talas både om andedop och vattendop. Och då i alla fall så... Så kommer Jesus där och så vill Johannes hindra honom. Här står, men denne ville hindra honom och sa, jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Då svarade Jesus och sa till honom, låt det nu så ske, ty det höves oss att så uppfylla all rättfärdighet. Så att Jesus, han liksom, han visar här att vi behöver, efter man har kommit till tro, så behöver man också låta döpa sig i vatten. Vatten döpa sig, troende dopet. Och som jag läste här i Hebreerbrevet, dopet kom efter tron på Gud. Så i alla fall så säger Jesus detta, låt det nu ske så att vi uppfyller all rättfärdighet. Då tillstade han honom. Jag har en 1917 års översättning. Så att det ni läser där, det är inte riktigt. Men alltså, sammanhanget är ju samma, va? Det är bara det, lite andra ord, va? Men jag har denna som Jesus lärjungarna hade. 1917 års översättning. Det är det. Och lyssna här nu, han står så här, och när Jesus, han var döpt, så steg han strax upp på vattnet, och se, då öppnade himmelen. Och egentligen står det i grundtexten inte himlen, utan står det, då öppnade sig himlarna. Och han såg Guds ande sänka sig ner så som en duva och komma över honom. Och från himmelen kom en röst, alltså... När jag läser detta här så blir jag alldeles exalterad. Alltså. Kan ni tänka er att fadern, liksom, Gud fadern sitter på tronen. Och så liksom, så bara liksom, så säger han till alla änglarna i himlen så här. Är ni grabbar? Nu händer det verkligen grejer alltså. Och Han är så intresserad så han reser sig upp liksom. Och han kan inte vara tyst alltså. Utan då kommer det en röst ifrån himmelen. Alltså en hörbar röst. Folket som är där hör den här rösten. Alla hör den. Och det är detta som är så häftigt alltså. Att fadern liksom, han är så engagerad. Alltså, så han låter sin röst höras. Man hör, alltså hörbar röst va. Då kommer en röst som säger, denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Och nu är det så här att det är, ibland måste man känna till en del saker för att förstå hur starkt detta är. Det är så att den judiska traditionen, det var så att när en pojke hade växt upp och han hade liksom, en pojke i den judiska traditionen fick lära sig Toran, profeterna och skrifterna. Och det är det som vi kallar gamla testamentet. Men han fick lära, när han kom upp i en viss ålder, han var uppe precis i början på tonåren och sånt, 13-14 år och sånt. Och liksom när han hade liksom fått liksom detta ordet i sig och så här va, och studerat liksom skrifterna och detta va. Så var det så i den judiska traditionen, så tog pappan, så tog han sin son och så gick han upp fram till liksom till där de äldste satt i staden. Det vi kallar rådhusplatsen i Sverige va. Jag vet inte, man kan säga rådhusplatsen där nere också. Där de äldste satt, där de styrande satt, där de som liksom bestämde i staden va. Då kom pappan och så presenterar han sin son. Och då säger han precis som fadern säger här. Så säger han så här, denne är min son. Och sen tar han av sig sin signetring. Och så träder han på signetringen på sin sons finger. Och när han gjorde denna handlingen så är det exakt detsamma som att han säger, allt vad min son gör från och med denna dag, det är precis som jag själv gör det. Allt vad min son sätter sigillet till, det är precis som att jag själv sätter sigillet till det. Allt vad min son säger, allt vad han beslutar, det är samma som att jag själv säger det och själv beslutar det. Kan du tänka dig då att här står tusentals judar som vi ska döpas ute vid Johannes döparen. Som får vara med och få uppleva att det kommer en röst ifrån himlen. Denne är min son. De judarna fattar, ja men här har vi ju Messias. Detta är allt vad han säger, allt vad han gör. Det är detsamma som det fadern som säger det och fadern som gör det. Det är rätt starkt. Så här liksom, här, detta, alltså detta stället här, jag tycker det är så fantastiskt alltså. Kära Gud, när man då förstår vad det fanns för tradition i Israel. Och så kommer en sån här sak, en sån bekräftelse. Att detta är faktiskt den han ni har väntat på. Detta är det är Messias, frälsaren. Halleluja. Och sen är det så att precis som Jesus fick gå igenom, det får vi också göra i ett visst mått kan jag säga. För det står att direkt efter han blev döpt och den helige ande, alltså han blev både vattendöpt och han blev andedöpt här. Förstår ni? Därför att den helige ande kom över honom. Han var dels vattendöpt men sen blev han andedöpt. Och så står det, därefter blev Jesus av anden förd ut i öknen. Alltså det var inte djävulen som förde ut Jesus i öknen. Utan det var anden, den helige ande förde ut Jesus i öknen. Varför det då? Jo, för att han skulle frestas av djävulen. Och så kan det vara också i ditt och mitt liv. när vi tar emot andedopet så kommer det också tester, prövningar, frestelser. Men det är bara de levande laxarna som går mot strömmen. De döda flyter bara med. Det testas och prövas i ditt och mitt liv också. Och det är bara de som har lärt sig segla i motvind som är riktiga seglare. Att segla i medvind, det kan vem som helst göra. Men att lära sig segla i motvind, det är en helt annan femma. Det finns saker som du och jag, vi går igenom i våra liv och som är test och som är prövningar och så här. Och du ska faktiskt vara glad att man går igenom detta. Därför att vad som är, det, man kan kalla det för en typ av en lutringseld också, som tänds ibland oss. Där Gud han renar liksom guldet och tar väck liksom alla slaggprodukterna. Därför du och jag, vi har så fruktansvärt mycket skräp med oss innan man har tagit emot Jesus i sitt hjärta. Visst, anden i dig, den är helt ren. Den har blivit fylld på nytt. Det är inte detta här inne som är problemet. Utan det är din och min själ. Det är allt vad vi liksom, vi har levt då i denna världen och vi har tagit intryck ifrån denna världen och vi har lärt oss tänka så som världen tänker och liksom, det är så mycket av detta va, som är faktiskt precis, jag skulle nästan vilja säga, alltså det är precis det opposite. Det är precis raka motsatsen mot vad som är i Guds riket. Jag kommer ihåg när jag var nyfrälst alltså. Så sitter jag och läser i Bibeln så står det så här: den som spar över hövan blir allenas fattigare. Men den som ger han får. Och jag hela mitt liv lärt mig från mina föräldrar att den som spar han har. Och vi måste lära oss det. Och jag kommer ihåg när jag var 7 år gammal och sitter i småskolan första klass. Så en dag så sa fröken, så sa han, idag ska jag få besök. Och så kom in sparbanksdirektören från Örkelljunga som kom in då i fin kostym och vit skjorta och slips och, jaha kära barn, idag ska vi gå till Kungsskolans aula och vi ska titta på film. Åh, vi barn då, vi gick iväg på gåsarader och det var jätteroligt. Så fick man se då en film som hette Spara och Slösa. Och det var ju den här Spara, det var den här blondinen som var så söt och fin. Och Slösa, det var hon som hade hål i alla tänder och allting. Och hon åt bara godis och så här va. Och Spara var ju hon som gick till banken och satte in sin fickpeng och så här va. 2 kronor i veckan eller så. Ja. Och så fick man en tidning som hette Lyckoslanten. Och där var ju den här serien då Spara och Slösa ju. Och liksom där satt man här va. Och jag tänkte, ja jävlen han är smart alltså. För att han kan Bibeln han också. Och han har ju läst att vänd den unge vid den väg den ska vandra. Så viker han inte av där för han var gammal. Och vad tror ni, vilken bank tror ni jag gick till? Ja, jag gick till Sparbanken såklart ju. Och vad tror ni jag gick och lånade pengarna jag skulle köpa? Ja, det var ju Sparbanken. För att de vill ha en hake på att ska ni låna pengar ska ni komma till oss. Och så var man liksom fast på kroken. Och sen så 28 år gammal så pang, boom, så började jag frälst. Och så började jag läsa Bibeln. Och jag ser att det står ju raka motsatsen alltså. Den som spar över hövan bara lenas fattiga. Men den som ger, han får. Och liksom hela min värld vändes upp. Nej men vad är detta för någonting? Vad är detta för tokeri? Och liksom, varför? Därför att Guds riket, det är oftast är det precis raka motsatsen alltså. Mot liksom vad som är i världen då va. Och det var ju mycket sådana här saker va, som jag kommer ihåg, jag var ju så fylld av Darwin och darwinism och alltså allt detta, utvecklingsläran och så här va. Och jag läste ju, jag hade ju läst helt andra böcker ju, och jag hade ju världens förklaringar på allting vad som stod i Bibeln. Den här Erik von Däniken, han skrev liksom, ja när Jesus han gick iväg upp på berget och satt han där och hade han sändare och mottagare och så var det UFO där uppe och så var och så talade de till honom och så jag hade världens utläggningar om allting liksom så här. Varför? Därför att jag levde i världen och jag tog till mig av det vad världen hade va? Och så blev man frälst va. Och det stora kriget börjar. Den stora fighten börjar. Och det börjar om ens själ. Men. Halleluja. Så blev jag andedöpt. Jag blev andedöpt när jag hade en bensinstation här i Örkinge. Som folk i allmänt som kallar inte det för bensinstationen, kallar det för missionsstationen. Därför folk kom dit och vi bad med människor i mängder där. Så många som blev frälsta. Mm. Och vi bad för allt alltså. Vi läste i Bibeln, sannoliken säger jag, den som tror på mig han ska också göra de gärningar som jag gör. Ja, ännu större än dessa ska han göra. Och vad helst ni ber om i mitt namn, det ska jag göra. Ja, om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra. Där sitter jag och min kompis Sven-Olof där, vi är nyfrälsta bägge. Vi var bara några månader gamla i Herren. Och vi sitter och läser i Bibeln, vi läser sån här bibelställe va. Och liksom, och vi fick ju den här bensinmacken utav Jesus och han gav den till oss helt övernaturligt. Och det blev en riktig missionsstation alltså. Det var fantastiskt. Och vi bad för allt och det står liksom att vad helst ni ber om i mitt namn. Det ska, och vad helst det är fortfarande vad helst. Så vi fick in bilar och sånt som inte vi kunde reparera och sånt. För jag är ingen bilmäkare och Olof han var ju absolut ingen bilmäkare. Han hade ju bara fotboll i huvudet. Det var ju det enda han kunde. Det var ju fotboll. Och i alla fall jag visste jag var intresserad av bilar. Jag körde bilracing och så. Men jag var ju ingen mäkare alltså, på det viset. Och vi fick in bilar där. Liksom. Hur ska vi göra här? Vi lägger händerna på och ber för bilen. Så är hela grejen. Så vi gjorde så. Alltså, det var den här basliga enkla tron. Va? Och vi gjorde det. Och bilarna blev helade alltså. Och jag kommer ihåg att vi började sälja däck där. Och i alla fall, vi hade ingen balanseringsmaskin. Vi hade en sån här, man fick själv liksom kränga över och kränga på däck. Din pappa han köpte sen våra grejer som vi hade på Mac. Men i alla fall. Vi hade ingen balanseringsmaskin. Ja. Då steg Olof och jag. Ja, vi lägger händerna på oss och ber vi här. Så la vi händerna på det. Jesu namn var balanserad. Ibland känner man liksom. Ja, ta en 30 gram. Så tog vi en 30 gram. Och så pang smällde vi på den där. Och vi sålde alltså hundratals med däck alltså. Och balanserade i Jesu namn. Ända fram till det var en kund som kom alltså. Jag kommer ihåg det, han hade en Saab 900. Och den riste och den skakade något så fruktansvärt. Och då kom Olof jag på att vi hade glömt att be för julen där. Jag hade satt på nya däck på hans bil. Men jag ska vara helt ärlig, där sviktade både Olof och jag i tron där alltså. Vi kände liksom, nej. Vi tog bilen, kör ner till Anderbergs däck och så kan ni balansera denna. Balansera hjulen där så gjorde de det. Och då sa Olof, ska vi inte be istället till Gud att vi får en balanseringsmaskin? Vi hade inte så mycket pengar och sådär va. Men vi bad till Gud. Och det var fantastiskt alltså. Då kommer det en kille, han har inte körkort. Den här killen. Men han hade en däckfirma nere i Lund. Som han hade lagt ner. Han sätter sig i en buss. Och åker från Lund till Helsingborg. Och sen byter han buss och åker från Helsingborg till Örkeljunga. Och så går han av i busstationen i Örkeljunga. Och så går han rätt upp till vår mack. Kommer in på macken och ställer sig där. Skulle ni vilja köpa däckmaskin och balanseringsmaskin? Alltså fattar ni? Vilket mirakel. Gud leder en människa nerifrån Lund. Han har inte körkort denna kille. Och Olof gör det. Vi tar mannen i bilen sen när vi har stängt macken för då. Och så åker vi ner där och vi köper alltihop. Han hade massa däck och fälgar. Och vi köpte rubbet där och fick ett kanonbra pris. Är inte Gud fantastiskt? Alltså. Vilken grej, va? Kära Jesus. För mig är det största miraklet där. Det var den mannen. Att han... Hur kan man liksom... Han var inte frälst. Men det står i Bibeln att Gud... Han leder konungars hjärtan så som vattenbäckar. Då kan han leda en däckhandlars hjärta också som en vattenbäck. Och man kan leda en konungshjärta, eller hur? Ah, kära Jesus. Vad jag har mycket sådana saker jag kan berätta. Kära Jesus. Ja, i alla fall. Nu ska vi tala om andedöp. Du sa du blev andedöp när du hade missionsstationen. Vad sa du? Du sa att du blev andedöpt när du hade missionsstationen. Ja, just det. Men det var, ja, och det hade man däcken att göra. Därför att det var så här att vi skulle då börja köpa däck. Och på den tiden var jag med något som heter Full Gospel Businessman, kristna affärsman. Jag befälls på ett sånt möte i Tylesand. Så jag var med där, det var, man kan säga min predikobana började redan där när jag var alldeles nyfrälst. För Sune Bäckman i Markaren, han drog med mig på alla möjliga möten. Och han alltid, Alf, upp och vittnar man dig, upp och vittnar man. Så det börjar så för mig. Men, så var där en för gospelbroder från Göteborg som heter Daniel Wahlström och han var grossist i däck. Så att vi ringde upp till honom och så Daniel, vi ska bara sälja däck här på macken. Kan vi köpa av dig? Ja då. Så kom han ner till oss och så här. Och vi satt och pratade däck kanske 5 minuter. Sen satt vi och pratade om Herren i säkert ett par timmar. Det är ju rätt så bra liksom, balans på det hela. Va? Mm. 5 minuter om det var ärsliga, sen hade vi 2 timmar. Ja. Han är härligt frälst Daniel. Och så sa han, jag ser hur ni har det. Så gick vi ut till själva verkstaden. Så när vi kom ut i verkstaden där. Och jag står på oljegolvet där. Då rätt för det så bara far mina händer upp så här. Och ifrån mitt innersta så bara kom det. Ora machekete la maria la brende la mandio. Och jag började tala i tungor där. Jag blev andedöpt på det här oljegolvet. Så det var olja under fötterna och sen var det en helt annan olja som kom uppifrån. Och fyllde upp mig alltså. Fyllställning. Så där blev jag andedöpt. Och det var Daniel, en väldigt stark profetisk gåva också. Och jag kommer ihåg att han profeterade över mig där. Och då sa han så här... Som jag aldrig har glömt. Alltså, Alf, jag ser du ska vara med och vinna människor en och en. Och jag tänkte då, pytsan, en och en. Aldrig i livet. Det ska vara många. Det ska vara 100-tals. Det ska vara jättemånga. Och sen gick det rätt många år innan den poletten trillade ner i mig. Där jag förstod att det är faktiskt det allra, allra snabbaste sättet att få denna världen frälst. Det är faktiskt att vinna en och en. Och göra den till en lärjunge. Att göra den till en lärjunge. Och då har jag en uträkning på. Och det har jag sagt här någon gång va? Har jag va? Jag tror. Om du vinner en på ett år och gör den till en lärjunge. Och tränar den att göra detsamma. Och du fortsätter så här. Så att du kommer in i den här dubliceringen. Så tar det bara 33 år. För att få hela jordens befolkning frälst på 8 miljarder människor. Och det är intressant. Och det säger ju faktiskt Jesus. Varför kallar ni mig herre, herre? Och ni gör ändå inte vad jag säger. Vad är det han säger? Gå ut i hela världen och gör alla folk. Vad då till medlemmar? Nej, till lärjungar. Lär dem allt vad jag har lärt er. Det är vår uppgift. Så det är därför jag säger att när jag har en människa framför mig så ger jag allt vad jag har. För så viktigt är det. Den bjuder jag på. Nej, inte jag, men Herren han bjuder på den just nu. Och om den poletten kan trilla ner i dig och mig, att du kan faktiskt vara med och göra en lärjunge. Du kan själv ta vad du har lärt dig och ge till en annan. Man tar vad man har och så ger man till en annan. Och det är faktiskt då man börjar växa som en troende människa också. Det är när man börjar ge ut till andra människor. Precis som när man blev pappa. Man växte och mognade bara på grund av att man blev pappa. Varför? Därför man var tvungen att ge av sitt eget liv. Av sina pengar, kärlek, gemenskap, omvårdnad, allting, kläder, allting vad detta lilla barn behövde. Och det är inte konstigare i Guds riket faktiskt. Alltså, nej, så måste jag skärpa mig. Nej, så tar vi... Jep! Men jag tror att mellan raderna så får ni ändå in någonting här, va? Tack Jesus. Vi kan gå till apostelgärningarna. Apostelgärningarna är ju en fantastisk bok. Och det kan, det, vi bara säger så här, egentligen så det är mer rätt översatt på engelska, det heter Acts. Så apostlarna, det heter det egentligen inte, utan det heter gärningarna. Den boken heter egentligen gärningarna. Och nu är inte detta i kollision mot vad Luther han fick uppenbarat, att den rättfärdig ska leva utav tro, som var hans stora uppenbarelse. Och som fick hela katolska kyrkan och fullständigt skaka alltså. Men gärningarna. Det är så när man var fylld av helig ande så kan man inte undvika. Där blir gärningar. Och det är inte egna utan det är Guds gärningar som Gud han använder oss. Precis så som han vill. Apostlarna 1. Så står det så här. Och det är Jesus han talar. Han säger så här. I vers 5. Ty Johannes han döpte med vatten. Men få dagar här efter ska ni bli döpta i helig ande. Då de nu hade kommit ihop så frågade de och sa. Herre, ska du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel? Han svarade dem. Och det var detta. Det tillkommer inte er att få veta tider och synder. Ibland så snurrar man så fruktansvärt mycket in på detta. Liksom, Jesu tillkommelse och liksom så här. Men i Bibeln står det att inte ens Jesus själv vet när han ska komma tillbaka. Så att vi behöver inte hålla på så fruktansvärt mycket oros för detta. Och så säger han så här. Men! Och det menas med att då är det detta som han vill punktera. Men! När den helige ande kommer över er, då skall ni undfå kraft. Och det grekiska ordet för kraft här, det är dynamis. Det är där vi har hämtat ordet dynamit ifrån. Och dynamis, du kan, det alstrar ju kraft. Det är precis som en cykeldynamo, så när man sätter på hjulet där. Va? När du sätter på den där så alstrar det kraft så att du kan få lyse på din cykel. Så det har det här ordet dynamo, dynamis. Då ska ni undfå kraft och bli mina vittnen både i Jerusalem, i hela Judén, Samarien och sedan in till jordens ända. Så att i vers 6 kommer frågan och vers 8 kommer svaret. Så glöm inte det. Att liksom, de ställer denna fråga, ja Jesus är det nu här? Och då hade ju faktiskt Jesus, han hade vandrat efter uppståndelsen och varit tillsammans med dem i 40 dagar. Ja. Tänk dig, varit på en 40 dagars konferens med Jesus. Ibland är man på en veckokonferens, 3 dagars konferens. Ibland är det 1 dagars konferens. Ibland är det 1 veckas konferens. Och ibland är det så att när man är på en veckas konferens så ibland är det så att man längtar hem. Ibland är det så att man skulle vilja att det bara fortsätter. Men här har lärjungarna varit tillsammans med Jesus i 40 dagar. En 40 dagars väldigt tät konferens med Jesus. Och så kommer deras fråga här. De har inte fattat ett ord. Så kommer deras fråga här. Herre, ska du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel? Alltså de var så inne på att Jesus han skulle be kungen och han skulle sätta sig i Jerusalem som en kung där och sitta där och råda och regera och så här va. Men Jesus han har sagt gång på gång att mitt rike är inte av denna världen. Det är inte så att han lyfter fram ett litet barn istället. Om vi inte ber sig som ett litet barn på nytt så kan vi aldrig se Guds riket. Alltså jag tycker det är så häftigt när man läser om Jesus. Han tar alltid, han vänder upp och ner på allting. Liksom med det, man är så in och inkörlig. Ja men det måste vara så här, måste vara så. Och så tänker man liksom i det. I världens tänken. Ungefär som när Petrus han i ena minuten han säger du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus där, salig är du Simon Petrus, för kött och blod har inte uppenbart detta för dig, utan min fader som är i himlen. Alltså Petrus hade hört från det himmelska. Och så börjar sen precis strax efter så börjar Jesus berätta att han ska gå till Jerusalem och lida mycket. Och samma kille där var han som hade uppenbarelsen. Ja, ah, det är jag som är den andige i gänget. Samma kille. Nej, nej. Jesus, du får inte gå till Jerusalem. Nej, ingalunda. Varför det? Han älskar Jesus. Han vill ha kvar Jesus. Och Jesus där vänner sig. Gå bort ifrån mig, Satan. Gå bort ifrån mig, Satan. Och stå mig inte iväg. Det var inte Petrus som var Satan. Men det var tankarna. Alltså ena minst kan man vara helt rätt liksom. Men sen rätt så kommer liksom de här världens tänk liksom kommer in va. Så man kan vara helt rätt på det och nästa minut så kan man trampa i klaveret så det stänker om det. Det är den där ingalunda. Ja, det är ingalunda. Ingalunda lej och ingalunda haj alltså kommer här va. Så där kom ingalunda. Och så säger ni till Jesus han ska gå där. Och Petrus sa liksom, du ska inte gå till Jerusalem och lida. Gå bort ifrån mig, Satan, och stå mig inte i vägen. Ty dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Ingalunda. Han är ramme lite överallt. Har du varit med om det någon gång? Ja, kära Jesus. Men hur ska vi kunna få igenom detta här? Ja, vad handlar nu denna undervisning om? Ja, det har jag undrat länge. Vi kanske ska stänga av inspelningen. Nej, David, han var listan blir. Han kommer att bli rent grå här. David, vi ska skärpa oss nu. Ja, men i alla fall. I vers kapitel 2. Ja. Nu kör vi på. Kör vi. I kapitel 2 i Apostlagärningarna så står det så här i vers 1. När sedan pingstdagen var inne så var de alla församlade med varandra och det är minsann ett stort mirakel. De var samlade med varandra, inte mot varandra. Med varandra. Tänk när vi kristna kan var med varandra. Det var som den här lille killen som kom till sin pappa så sa han att åh pappa, kan du inte sjunga den sången? Tänk när släkt blir vänner. Ni vet, tänk när släkt och vänner. Så hade han hört så, tänk när släkt blir vänner. Ja. Då kom plötsligt från himmelen ett dån så som om en våldsam storm hade farit fram och det uppfyllde hela huset där de satt. Och tungor så som om eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Och de blev alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål eftersom anden ingav dem att tala. Och nu kommer en fråga här till er. Vilka var det som talade? Eller vem var det som talade? Var det den helige ande som talade eller var det de som talade? De talade. Precis. Så den helige ande kom över dem och ingav dem. Och så började de tala i nya tungor. Men det står här i vers 4. Eftersom anden ingav dem att tala. Jag vill bara trycka lite på det här. För att ibland så kan man liksom krångla till det själva. Och det är inga lunda som är framme då. Men man krånglar till liksom. Ja, vi tar emot den heliga, jag vill bli andedöpt här. Och så det finns människor som tror liksom att den heliga anden kommer liksom och börjar liksom dra i munnena liksom, och så här va. Men det kommer här inne och man kan höra liksom lite konstiga ljud. Jag vet en som bandedöpt och så ja, men jag kan inte tala i tungor, sa den personen. Ja, men börja tala någonting, alltså, liksom, du känner liksom, du tror att du själv hittar på, men liksom, säg det. Ja, jag känner, jag har något sån här jabba-dabba-dil, det här. Men det är ju han Fred Flinta ju, den här Flintstone ju som han, jag kan ju inte säga det. Ja men säg det, så börjar han då, jabba-dabba. Och när han sa jabb, sen boom, det var det som korken gick ur liksom. Och sen kom det ett flöd alltså. Så det var liksom, det var startskottet för han va. Det var, han fick säga jabba-dabba det och sen lossnade. Alltså gud, han har humor. Oj, oj, oj, oj. Han har mycket, mycket mer humor än vad vi tror. Det står att tänka att Jesus, han var små med glädjens olja mer än alla sina medbröder. Det måste ju varit en väldigt glad prick. Eller hur? Och tänk att i psalm 2 så står det... Här står konungar reses upp emot Gud. Och så står det lite fjantigt i den svenska översättningen. Och Gud sitter i sin himmel och ler. Men han sitter inte och ler. Du vet att det står i grundtiden. Han gapskrattar. Ja. Han gapskrattar. Precis som att skulle en kung på jorden kunna liksom göra någonting mot Gud som skapat hela universum. Det är ju fjantigt alltså. Ja. Så i alla fall stod det att alla blev uppfyllda av helig ande och började tala i nya tungomål eftersom anden ingav dem att tala. Och vad hände med dessa här? Vad hände då? Jo, jag skulle vilja säga att när en helig ande kommer så blir det fri. Det blir modig och det blir het. Därför Gud har inte gett oss försagdhetens ande utan frimodighetens ande. Så att och det är så här att det liv vi lever i Kristus, det lever vi i tro. Och faktum är att till exempel, första gången kanske ditt liv, du ber för en sjuk. Och du känner absolut ingenting. Så är det faktiskt att man i tro får ta, liksom, ta ett steg. Och liksom lägga sin hand på en sjuk. Jag kan säga att de flesta tillfällen när jag ber för sjuka. Jag känner inte ett enda dugg. Känner absolut ingenting. Jag har ingenting i mitt känsla. Ibland upplever jag så här, va. Till exempel som min mor som var blind. Hon var helt blind på sitt ena öga och hade bara, kunde bara skilja mellan ljus och mörker. Det var hennes lägenhet som du såg. Men tänk, för när hon var 72 år gammal, det är alltså 22 år sedan, så hade hon fått grönstarr. Hon hade, alltså hon var helt blind på ena och hade bara ledsen, kunde skilja mellan ljus och mörker på sitt andra öga. Hon gick ner i sån fruktansvärd depression, min mamma. Hon vill inte leva längre. Hon önskade att hon kunde dö alltså. Så hon var så i djup depression. Och Anna Lena jag åker hem till henne. Och jag försöker trösta henne och så här, och det är ingenting som hjälper. Hon bara så här, liksom så här, ja, den tavlan kan du ta, Alf, och den ska Anna ha, och den ska jag göra. Liksom så här, va. Hon delar upp hela sitt hem liksom så här, va. Hon liksom, hon förberedde sig för, alltså hon umgicks med självmordstankar alltså. Ja, i alla fall så sa jag till Anna-Lena att nej, vi måste åka hem nu här. Vi har varit här länge nu. Och det som hjälpte, ingenting hjälpte vad vi sa till Mosa. Så sa jag till Anna, vi kör ner och hämtar en familjepizza. Så barnen får lite mat i magen, sen ska de i säng. Och min Mosa hör detta. Kan inte jag få vara med på denna pizza? Jag har inte ätit pizza på jättelänge. Jo, men självklart så kör ni och hämtar en familjepizza hem till morsan igen. Sitter och äter den här familjepizzan. Och sen var det precis som att nu kommer efterrätten. Anna-Lena och jag, morsan sitter vid kanten så här. Och så ett bord som är så har en fönster i sig. Så reser sig Anna-Lena upp där och gör det. Och så lägger vi händerna på henne. Så bara kommer ut av vår mun. Grönstar, i Jesu namn försvinn, syn kom i Jesu namn, amen. Det var inte mer. Vi känner ingenting så. Mosan sitter där. Jaha, nu ser jag Söderströms hus. Jajamän, jag ser det. Hon fick sin syn, pang, så här alltså. Fullständig syn alltså. Och detta var på lördagen. På söndag så stod jag och jag berättade ju detta. Jag var ju glad som en lärka ju och berättar detta liksom. Och där satt folk i församlingen. Det var nästan inte någon som liksom, jag tänkte vi hoppar väl snart alla upp på stolarna och jublar och dansar. Och så här, det är ju häftigare än att Sverige gör 1-0 i fotboll va. Men liksom alla satt så här, jaha. Liksom, ingen reaktion så här, jag tänkte, gode gud, detta är ju inte klokt alltså, tänk så. Tänk så förstörda vi är alltså. Ja. Ja, sen var vi på söndagsmed. Och det var jag här i borgen. Då bodde ett par som hette Leif och Lena Andersson. Som bodde här där David senare ska flytta in i den lägenheten. Här. Och vi var hem genom söndagsmed där. Och de hade sin släkt där. Och jag kan ju inte hålla tyst alltså. Så jag bara, vet vad som hände med min mosa igår. Hon var blind när den grönstar och fick sin syn. Så, ja, så. Och sen skulle vi i alla fall skulle vi ut och äta. Nej, vi skulle ut på söndagspromenaden efter. Och så gick vi en runda. Och sen när vi gick här så här kommer en rosa färgad folkvagn. Du vet sån här, den här asfaltsbubblan. Du vet den här gamla modellen folkvagn. Kommer, och min mor har bara kört den typen av bil. Hon kan inte köra någon annan bil. Hon bara kört som folkvagn i sin bil. Hon hade en sån som stod i sitt garage. Hon hade stått där i flera år. Som hon inte hade använt flera år. För hon kunde inte se. Och så kom hon. Och jag tittade. Nej, men det är ju Mosa. Då hade hon läst i tidningen. Om denna bilen. Och hon ville köpa en ny bil. Alltså en begagnad. Och så var hon ute och letade efter mig. För att hon visste att jag kunde lite om bilar. Och jag kunde prata och sådana. Så liksom, så kommer Mosan här. Jag är ute och letar efter dig, Alf. Hopp in i bilen. Jag har två män som står hemma på gården. Du kan väl komma med hem och prata på bilen här. Och där stod det. Och där en del av de här som stod där då. Va, som visste att min mor var blind. Då blev det annat ljud i skälen då. Ja. Och så i alla fall så Jag åkte jag hem med mussan då. Vi kommer in på gården. Där står två karar där. Så, och jag aldrig hörde. Alltså, på den tiden, min mussan var inte frälst alltså. Hon har inte tagit mig till Jesus i sitt hjärta. Men hela blev hon. Och du vet mussan där. Jaha, det är min son detta. Han tror på Jesus. Och igår var jag blind. Men han bad till Jesus, han och hans fru. Och jag fick min syn och då stod det så god. Jesus. Och när de var lite i halvsjukt i stund där så passade jag på att pruta på bilen. Och då liksom, då bara tog det liksom och ville komma iväg därifrån. Så då tog bilen och vi kände bilen skitbilligt. Och mussan fick sin bil alltså. Och detta var söndagen. Vet vad hon gör på måndagen? Då kör hon in till Ängelholms lasarett och visar upp sig till sin ögonläkare. Och han håller på att trilla av stolen. Halleluja! Och jag säger, jag kände inte, varken jag eller han kände ett enda skit när vi började för mussan alltså. Det var bara grönstag och syn kom i Jesu namn. Det var allt. Ja. Och mussan får sin syn alltså. Och grönstar, det är ju obotligt, alltså enligt läkare. Läkare, de kan fixa gråstar, men inte grönstar. Därför är det en obotlig sjukdom, ögonsjukdom. Men Gud han fixar det. Yes. Så hon fick sin syn och körde med. Sen tog hon, sen på tisdagen, vet du vad hon gjorde då? Då körde hon hela Skåne runt. Hon älskar Skåne. Hon brukar varenda år så brukar hon göra en sån här tur där hon kör ut med Skånes kust och drar runt hela Skåne och besöker alla dessa underbara platser. Det är fantastiskt va? Ja. Kära Gud. Detta vänner, det är när man har tagit emot andedopet. Oj, är det paus? Ja, vi kör paus. Vi kan köra paus nu tänkte jag. Ja, vi gör det. Ja. Vi kör paus. Så ni ser oss omna här. Det var ingen fara nu. Då kör vi. Halleluja. Ja, då kör vi igen. I kapitel 2 i Apostlagärningarna så kom den heliga ande över dem. Och de tog emot den heliga ande och man ser ju Petrus, han frimodig som bara den, sätter igång och börjar predika. Och hör och häpna vänner, 3000 människor var frälsta. Det var liksom, det var inte den här Petrus som hittade på grejer i sig själv. Utan nu hade en helig ande kommit över honom. Och då händer det grejer. Det var inte ingalunda, det var helig ande. Det var helig ande, ja. Absolut. Men jag vill plocka fram en grej här i Apostlagärningarna 4. Och det är här när lärjungarna är ju så otroligt frimodiga så att det retar ju upp hela den religiösa eliten. Och de kallar ju in dem och de förbjuder dem att tala i Jesu namn, att undervisa i Jesu namn. De får inte lov att tala alls om det. Och, men de är ju väldigt frimodiga. Och där står så här... De säger så här i 4:17 så säger dessa religiösa människor säger så här, men för att detta ännu inte mer ska komma ut bland folket så må vi strängligen förbjuda dem att hädanefter i det namnet tala för någon människa. Och sen kallar de in dem och förbjuder dem helt och hållet att tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade så, om det är rätt inför Gud att vi hörsammar er mer än Gud, därom må ni själva döma. Vi för vår del kan inte underlåta att tala vad vi har sett och hört. Och det så ser man inte om man inte liksom har en frimodighetens ande i sig. Men det hade de. Och det härliga är att jag får hoppa lite här nu. I vers 29 så säger de så här: men herre, se nu till deras hotelse och ge dina tjänar att de med all frimodighet må förkunna ditt ord. I det att du uträcker din hand till att bota de sjuka, till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Och det förstår ni att detta gör vi inte i vår egen kraft eller i vårt eget namn. Allt detta gör vi i namnet Jesus. Det är nyckeln, namnet Jesus. Det är det som är nyckeln. Det är han som får äran. Det är han som får all, oreserverat all ära för allt vad som händer. Du och jag, vi är bara enkla vanliga människor som har en enkel barnslig tro på Gud. Och Gud använder oss i vår enkelhet. Det är det som är så fantastiskt. Men så står det så här, och det är detta vi kommer till här. När de hade slutat att bedja så skakades platsen där de var församlade. Och de blev alla uppfyllda av den helige ande och de förkunnade Guds ord med frimodighet. Så att i Apostlarna 2, där fick de en helig ande. Men precis som en bil behöver bensin i tanken med jämna mellanrum, så behöver vi också bli fyllda av den helige ande. Och hur går detta till här? Ja, jag skulle vilja säga så. Att när du och jag är i bön och vi går in när vi ber till Gud, det är där vi fyller på. Vi fyller på där. Det är där liksom jag vet själv ibland när man jag ska väga på rika någonstans så, och jag känner liksom man har ingenting och man är alldeles tom och så här. Men, och liksom, vad ska jag säga och så här. Och så tar jag bara och sätter igång och börjar urra ma sheketela ma sandala ma keriela bresendela ma harala mandia. Och så bara ber jag och ber och så här va. Och då liksom, då helt plötsligt bara får jag liksom så här tankar och infall och så här va. Och så ibland är det så att jag får bara ett enda ord. Ett enda ord. Och det är det enda jag har att stå på liksom. Men jag känner liksom det ordet som jag får från Gud. Det bara bär mig. Och jag vet att då kan jag hålla en hel predikan. Och jag vet inte vad jag ska säga så va. Men man har fått ett ord liksom. Ungefär som när Jesus han kommer gående på sjön. Så sitter alla lärjungarna i båten där va. Och Petrus där. Är det du Jesus? Ja. Om det är du, bjud mig att kom. Och Jesus sa så här, kom. Vad gick Petrus på? Han gick på ordet kom. Jag önskar att det var någon sån här konstnär som kunde måla en tavla när Petrus går på sjön. Han går ju faktiskt på sjön. Än han fram till han börjar tvivla. Och sen så hjälper Jesus honom upp. Sen går de tillbaka uppe på vattnet. Tillbaka till båten. Det är inte så liksom att Jesus går på vattnet och Petrus ligger och simmar sidan om så här. Det gör de inte. De går tillbaka till båten och går upp i båten. Men alltid när man ser de här bilderna så är det att Petrus han har sjunkit. I alla fall de jag har sett. Jag vet inte, det kan väl någon av er som har sett någon sån bild där Petrus han går på vattnet alltså, mot Jesus. Ja. Och så står det så här i vers 32. Och hela skaran av de som trodde var ett hjärta, en själ. Ingen enda kallar något av det han ägde för sitt eget. Utan de hade allting gemensamt. Och med stor kraft, med stor dynamis, så frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesus uppståndelse och stor nåd över dem alla. Nu så går vi vidare här. Halleluja. Ja, vi kan gå till Apostlarna 8. Jag tror jag ska få se er lite här. Sen så vill jag ha lite tid och faktiskt be för er. Ja. Och om inte, och du som är här, jag vet ju inte hur ni har det. Men Om ni inte tagit emot en helig ande så är det, det ska ni göra idag alltså. Det är liksom, det, sen är det punkt alltså. Det är liksom inga liksom om, att, ifall eller något sånt där. Utan det är klart ni ska bli fyllda av den helige ande. Det är där, så där börjar livet sen liksom. För då kommer för man liksom kraft alltså. Och det är säkert alltså. Om ni hade vetat hur jag var innan jag blev frälst så garanterat har ni allihopa varit så chockade att jag stod här och pratat idag. Hela mitt liv, hela min skolgång så sa jag aldrig ett ord i skolan. Jag satt längst bak, jag räckte aldrig upp. Jag stammade något så fruktansvärt så jag vågade inte räcka upp handen. För jag kunde inte svara, för jag stammade något så fruktansvärt. Så jag hade, när jag gick ut skolan så hade jag så dåliga betyg alltså, så jag kunde inte komma in i gymnasiet. Så jag fick gå i en annan skola, jag fick gå i Markaryd. På Rikspapperskolan. Det låter ju väldigt intressant. Men jag gick en instrumentteknisk linje där och den var i och för sig intressant. Men jag var så fruktansvärt blyg alltså. Så oerhört, jag var maniskt blyg. Jag var tvungen att hälla i mig sprit alltså, ifall jag skulle våga prata med någon människa. Kan ni tänka att Gud han kallar mig ett predikant? Alltså förstår ni vilken humor Gud han har? Han tar den som är den minst talföre. Och så blir jag frälst alltså. Och blir fylld av helig ande. Och åker ner på torget, ställer man ju predikan ner på torget. Alltså bara en sån sak alltså. Jag hade varit och predikat upp i Skillingaryd. Det var en man som tillverkar högtalare. Han hade gett mig 4 högtalare. Jag satte den i min gamla Volvo 245 där bak. Och så tog jag en vanlig stereoanläggning, kopplade och så köpte jag en mic. Så gick ner och ställde mig på torget så stod jag där. Och så precis där han står och skriker. Örkeljunga ska bli frälst! Pang! Så gick alla högtalarna i syn. Och där var min kompis som jag är ju gammal trummis ju. Jag spelar mycket med en som heter Kent Karlsson, Stigs musik. Och Kent och jag är jämngamla. Och han och jag gick ju för musikpedagog på trummor i Helsingborg. Och vi lärde jättemycket trummor på den tiden. Så faktiskt det var trumlärare där. Han ville faktiskt skicka oss till Amerika och vidarebilda oss i Amerika. Det är fantastiska trumskolor i Amerika. Men det blev inte så. Jag blev pappa istället. Men ändå blyg. Och liksom, jag var en väldigt festprisse. Jag ordnade väldigt mycket fester. Jag drog mycket människor till mig på det viset. Och jag hade väldiga ballonsfester. Jag hade 2 egna hembränningsapparater och stod och puttrade för jämnan. Så vi hade gott om sprit alltså. Och lever detta livet alltså. Ända fram till Olof, han kommer hem till mig och berättar för mig om Jesus. Och jag ber, ta upp tunor och rasan och kasta rutan. Men han bara rätt in igen. Varför? Han var fylld av den helige ande. Rätt in och tar mig i hampan, trycker upp mig mot vägen och skriker åt mig att jag ska hålla käften. Och nu är det tyst, så nu ska jag ha 5 minuter av ditt liv. Och du avbryter mig inte. Jag såg alltså han höll mig på rak arm alltså. Rätt upp så mina fötter lyfte från marken alltså. Och tryckte mig mot en vägg. Hemma hos mig. Och jag, det är första gången i mitt liv jag mötte alltså en kristen människa. Vad ska jag säga, en brinnande kristen människa. Därför elden brann i hans hjärta. Och den elden, det gjorde att jag sa till honom, okej. Du får 5 minuter på dig och berätta för mig om Jesus. Sen är dörren där. Jag hatar allt kristet. Jag hatar kyrkor. Jag hatar allt sånt. Jag hade ingenting alls över för kristna människor överhuvudtaget. Men för att möta Olof helt nyfrälst och en sån eld som brinner i honom. Det tilltalar mig. Det blir inte 5 minuter, det blir 3 timmar sitter han och hemma och berättar om Jesus. Och det första gången i mitt liv, jag är 28 år gammal. Första gången i mitt liv. Jag får höra talas om en uppstånden Jesus. Visst, det har jag säkert hört innan. Jag var konfirmerad och allt detta. Men det var liksom ingenting som hade nått fram till mig. Det var bara handen som vatten på en gås utanpå mig. Och sen drar han iväg mig till ett möte, ett kristet möte i, som de här Full Gospel Business med, kristna affärsmännen. Och där möter jag ungdomar som spelar och sjunger och det bara lyser om dem. Och där sitter jag och tänker, vad har de funnit som inte jag har funnit i mitt liv? Vad är det som de har som inte jag har? Och det tog mig väldigt, det var Jonny Slottheden, lärjungaskolan från Hörby som spelar och sjunger. Alltså, fantastiska sånger. Och jag var helt betagen. Och sen kom denna härliga Sigvard Wallenberg fram och jag minns än idag vad han talade om. Han tog fram ett lönnlöv och så höll han ett lönnlöv så det finns bara ett sånt i hela världen. Och jag tänkte han är helt dum i huvudet den gången. Ett sånt, jag har tusentals sådana löv hemma i min trädgård. Nej, så det finns bara ett sånt. Det finns bara ett som är exakt som detta. Därför varje löv har sin egen identitet. Och så förde han över det på oss människor. Och så går han en frälsningsinbjudan efter det. Han berättar han själv blev frälst och så. Han bjöd fram där 50-60 pers den kvällen som gick fram och lämnade sig till Jesus. Och jag har världens kamp alltså. Och känner liksom att nej, det får bära eller brista. Om det är så att Gud finns, då måste ju det viktigaste av livet är att lära känna honom. Men jag hade en väldig kamp. Jag gick inte fram. Men rätt vad det så säger Sigvard att Herren talar till mig. Här finns en till som ska gå fram som inte har gått fram. Och det är du som står där. Bekamp mig. Och jag blir ärlig så här. Liksom. Jag blev inte förnärmad. Jag blev inte arg utan tvärtom. Jag tänkte, bryr du dig verkligen om en person så att du till och med kan peka ut bland 500 människor en person på det viset. Så jag gick fram där och jag såg ingen himmel som öppnade sig. Jag såg inte Jesus komma ner och kyssa mig på kinderna. Jag såg inga änglar som lirade harpa eller trompet eller något sånt. Men den kvällen mötte jag något som jag aldrig mött hela mitt liv. Jag mötte Guds kärlek. Det fyllde hela mig. För första gången i mitt liv så fick jag en kärlek till andra människor, vilket jag aldrig hade haft innan. Jag var en otrolig egoist. Allting kretsade runt mig. Det var mitt liv, det var jag som levde, det var mina racerbilar, det var mina trummor, det var min musik. Jag fattar inte hur Anna-Lena stod ut med mig. Det är ett mirakel att hon bara stannar vid min sida. Jag begriper inte hon klarar av mig. Jag är en fruktansvärd egoist. Alltså. Men så blev jag frälst i alla fall. Och hela min värld vändes upp. Jag hade 5 stycken italienska sportbilar. Jag sålde väck alltihopa. Jag kände att jag var tvungen att bli fri från det. Och jag som heter Svensson. Jag vägrar köpa en Volvo. Jag vill inte ha någon Volvo. Heta Svensson och köra en Volvo, tänkte nej, man får höra så många gliringar då att man är med i Svensson och allt vad man är. Men jag skaffade en gammal rostig, riktig rostig, det var som Gevalia mellanrost hela den bilen. Den var så fruktansvärt rostig och den, men jag var världens lyckligaste människa. Jag satt och körde i denna gamla, rostiga, rikiga Volvo. Men jag var världens lyckligaste. Varför? Därför jag har mött någonting som var så stort alltså. Kära Jesus. Jag säger det och gratulerar dig som sitter här. Alltså. Det finns inget som är bättre än Jesus. Det finns inget som slår dig. Det finns ingenting i denna värld som kan komma upp, du kan vinna hela denna världen och din själ kan gå förlorad. Alltså det största, den högsta vinsten, det är att säga ja till Jesus och låta han få be din Herre. Där du själv slutar vara Herre i ditt eget liv. Du lämnar över till honom och säger, det är inte jag som bestämmer längre. Det är du som bestämmer i mitt liv. Och hittills kan jag säga att det är han har bestämt i mitt liv. Jag skulle aldrig vilja byta bort det. Aldrig. Det är det största äventyr jag någonsin har varit med om. Jag har också gått igenom väldiga prövningar. Jag har fått lida mycket för min tro kan jag säga. Speciellt här i Örkelljunga. Jag har fått lida fruktansvärt. Det var tider och stunderna. När Anna-Lena och jag, vi kunde inte ens gå ner och handla här i Örkelljunga. Det var få som gick fram och spottade mig i ansiktet. Jag blev till och med angripen. Människor som hade drog knivar och skulle döda mig. Jag har varit med och jag vet vad förföljelse är också. Och jag vet vad den psykiska förföljelsen också. Jag vet våra barn ett tag på kristna skolan fick lida något fruktansvärt. Det var inte någon av de andra barnen som fick lov att leka med våra barn. Det var när vi startade Lövhyddan. Jag var ansedd här som den största villoläraren i Örkelljunga. Och det var fruktansvärt tid. Jag fick alltid köra till en annan ort och handla och så här. Men jag säger att jag skulle aldrig vilja välja bort den tiden. Det var den tiden när jag fick se så enorma mirakler, tecken och under som Gud han gjorde. Jag fick resa runt överallt och alltså, fick möta och Gud skickade mig ut i olika länder för att se fantastiska saker. Och allting för att man blev döpt i den heliga ande. Det var liksom där det började. Allting började. Halleluja. Men vilket rik liv alltså. Kära Jesus. Ja, det är så fantastiskt. Tack gode Gud. Apostlarna 8 så utbröt en väldig förföljelse över hela församlingen i Jerusalem. Apostlarna 8 och 1. Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna. Tänk på detta nu. Alla utom apostlarna blev kringspridda över hela Judens och Samariens landsbygd. Och några fromma män begrov dock Stefanus. Han blev ju stenad ju. Stefanus var en av de här som gjorde tjänst vid borden. Lärjungar hade valt ut ett antal män som skulle göra tjänst vid borden. Och Stefanus var en av dem, men en annan av dem, det var ju Filippus. Och det står att några fromma män begrov dock Stefanus och höll en stor dödsklagan efter honom. Och Saulus han återfor våldsamt fram mot församlingen. Han gick omkring i husen och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Alltså tänk, Saulus som det står här, det är ju Paulus. Va? Tänk så rikt han blev använd sen när han väl hade omvänt sig i sitt hjärta. Men han gjorde det av en nitälskan. Han trodde han var helt rätt. Och jag säger det, jag dömer inte någon människa. Vi har alla ibland satt oss på domarsäte och dömt ut människor. Fullständigt felaktigt. Men i alla fall. Men de som hade blivit kringspridda gick omkring. Ser ni här att väckelsen, den är liksom, det är inte, kom nu här så bygger vi en kyrka. Nej, när de blev kringspridda. Och alla liksom gjorde vad var en skulle göra. Men de som hade blivit kringspridda gick omkring och förkunnade evangelieord. Och Filippus han kom så ner till huvudstaden Samarien. Han predikade Kristus för folket där. Och när de hörde Filippus så såg de tecken som han gjorde så aktade de endräktigt på det som han talade. Det är för många som vore besatta av orena andar for andarna ut under höga rop. Och många lama och ofärdiga blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Och det var inte vilken stad som helst, det var huvudstaden i Samarien. Så det måste vara en rätt stor stad. Och det blev stor glädje i den staden. Tänk dig, man hör på nyheterna. Oh, det har blivit stor glädje i Helsingborg. Tänk dig så grej. Det blir stor glädje i Helsingborg. Varför då? Jo, där kom en som heter Filippus som predikade Kristus där. Och många lama och ofärdiga blev botade. Hela Helsingborgs lasarett blev tömt på sjuka. Jag tänker liksom sådana grejer. Va? Alltså ni måste våga låta er fantasi liksom vara med. För det var detta som hände alltså. Det blev stor glädje i hela staden. Alltså. Hela staden kom på fötter liksom. Varför? Därför en kille åker dit och börjar predika evangeliet. Det är häftigt. Om Gud kan göra det genom Filippus kan göra det genom dig. Ja. Ty för många som vore besatta av orena andar for andarna ut under höga rop och många lama och ofärdiga blev botade. Det blev stor glädje i den staden. Nu var det i staden före honom en man vid namn Simon som hade övat trolldom. Så att han hade slagit det samaritiska folket med häpnad och som sa sig vara något stort. Det är typiskt. När man är i världen så vill ni se en stjärna, se på mig. Det är liksom... Ja, det vill vi göra. Men då kan vi ändra texten. Vill ni se en stjärna, se på honom. Till honom höll sig alla, både små och stora, så denna är vad man kallar Guds stora kraft. Det var alltså en trollkaren, Simon heter han. Och de höll sig till honom därför att han genom sina trollkunster under ganska lång tid hade slagit dem och häpnat. Men lyssna nu här, halleluja, här kommer Filippus. Men nu då de satte tro till Filippus som förkunnade evangelium om Guds rike och om Jesu Kristi namn, då lät de döpa sig både män och kvinnor. Ser han här liksom, det var liksom inte, nej, vi gick inte där och väntade. Sa, nej, men vad häftigt. Ja, men då vill jag liksom döpa mig. Ja. Liksom det är pang på rebetan. Är du här? Har du ont i huvudet då? Nej. Jag ser i alla fall så då lät de döpa sig, både män och kvinnor. Ja, Simon själv, alltså trollkarna, han kom också till tro. Och sedan han hade blivit döpt så höll han sig ständigt till Filippus. Så att det var väl härligt att, så till och med den här killen som hade trollbundit hela staden, han blev frälst också. Och när han såg de stora tecken kraftiga som denna gjorde så betogs han av häpnad, alltså denna trollkarl. Då nu apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, så sände de dit Petrus och Johannes. Så de fick höra detta att, oj, det är full väckelse i Samarien. Vi får åka dit och kolla läget här. Och så står det så här, och när dessa kom dit så bad de för dem att de måtte undfå helig ande. Ty helig ande hade ännu inte fallit på någon av dem. Här är lite svar på din fråga här. Att det liksom, man får inte den heliga ande genom att du är vattendöpt. För det står att alla hade döpt så här innan va. Och så kommer de och så frågar de, har ni undfört heliga ande? Nej. Till heliga ande hade ännu inte fallit på någon. Utan de vore allenas döpta i Herren Jesu namn. Då la de händerna på dem och de undfick helig ande. När då Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som anden blev given så bjöd han dem penningar. Han hade liksom, han var frälst men han hade liksom inte, han var inte genomfrälst. Hans själ hade inte blivit förnöjad. Och då blev Petrus arg på han. Må dina penningar med dig själv gå i fördärvet eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för penningar. Och hör vad han säger, Guds gåva. Och hör ni, vad är en gåva? Det är en gåva. En gåva är en gåva. Man betalar aldrig för en gåva. En gåva är en gåva. Men en gåva är också någonting man måste ta emot. För att Gud kan ju ge dig en gåva. Han kan ju stå så här, va. Varsågod, det är din. Ja, han räckte ut handen och tog den. Han tog den. Och det är det hans. För han tog den. Men jag räcker ut. Och Oskar inte räcker ut handen och tar emot den. Så kan ju Gud stå med sin gåva så här. Det är din. Det är din. Varsågod. Det är din. Det är din. Varsågod. Och var och en som tar emot får det. Det är som julafton. Kommer paketet där. Oj, här står Zacharias på detta paket här. Jaha, Zacharias han tar, ja, gräver här, plockar fram plånboken. Vad kostar den? Nej, han bara tar paketen, sliter väck pappret, öppnar det och kollar vad det är. Och gläds åt det och tar det. Åh nej, jag är nog inte riktigt värdig att ta allt. Jag tar en liten bit av det. Nej, man tar hela, för hela paketet tillhör en, eller hur? Och det gör Zacharias, han älskar paket. Han tar emot, han plockar upp det. Och så gör man. Så Guds gåva till dig och mig, det är frälsning. Men det är också, som Jesus han säger, ni ska vara glada att jag går till min fader i himmelen. För att om inte jag skulle gå till min far i himlen så skulle inte jag kunna sända den heliga ande till er. Jag ska sända en annan ande till er. En som är lik mig. En som är likadan som jag. Som är precis som jag. Och han ska bosätta sig i dig. Han ska flytta in i dig och vara i dig. Halleluja. Underbart. Jag fortsätter här. Vi kör vidare. Filippus han är mitt uppe i väckelse här. Och här kommer Petrus och Johannes och kommer ner. Och de blir döpta i helig ande. Mitt uppe i väckelse. Så en dag så säger den helig ande till Filippus. Filippus, du ska gå ner till Raka gatan. Den är tom på folk. Säg det till en evangelist. Gå till Raka gatan, där finns inte en människa. Den är tom på folk. Filippus lyder och så går han ner. Och sen han är där så rätt väl så kommer där ett ekipage. Och det är den etiopiske hovmannen. Och han som hade hand om skattkammaren i Etiopien. Den helige ande säger till Filippus, närma dig vagnen. Och så närmar han sig vagnen och så hör han hur denna människa sitter och läser Jesaja. Och den helige ande säger till Filippus, gå fram och närma dig. Vi kan läsa här. I vers 29, 8 och 29, då sa anden till Filippus, gå fram och närma dig till denna vagn. Filippus skyndade fram och hörde att han läste profeten Jesaja. Då frågade han, förstår du vad du läser? Han svarade, hur skulle jag kunna förstå om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Men det ställe i skriften som han läste var detta, så som ett får fördes han bort till att slaktas och så som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han icke sin mun. Och genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv rycktes undan från jorden. Och hörmannen frågade Filippus så, jag ber dig, säg mig om vilken profeten talar detta om, sig själv eller om någon annan. Då öppnade Filippus sin mun och begynte med detta skriftens ord och förkynnade för honom evangelium om Jesus. Och medan de färdades vägen fram så kom de till ett vatten. Då sa hovmannen, se, här finnes vatten. Vad hindrar att jag döpes? Då kan man ju undra, liksom, vad i hela friden tar han och pratar om i och med att hovmannen kan liksom säga, se här finns vatten, man hindrar att han måste ju ha pratat om dopet också. Ja. Tron på Jesus, att liksom omvändelse dopet där liksom, att man visar liksom inför hela andevärlden, både inför människor och andevärlden, att jag har bestämt mig att jag vill följa Jesus. Och hovmannen säger detta, se här finns vatten, vad hindrar att jag döpes? Och det vet jag inte om du har vers 37 i din bibel, men det har jag i min i alla fall, för den satt jag in i den här bibeln. Filippus sa till honom, om du tror av hela ditt hjärta, lyssna här nu, om du tror, du som är här nu, just nu, om du tror av hela ditt hjärta så kan det ske. Han svarade och sa, här kommer bekännelsen. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Det måste jag ta ett vittnesbörd igen. En nyårsafton klockan 1 på natten knackade på min dörr hemma. Utanför så står en man som är lite rund under tofflorna, som har varit på en fest som ligger lite längre ner i gatan. Och denna man, han står där och så säger han så här med tårar i ögonen. Alf, hur blir man frälst? Han var på en fest och han är på festen och han får alltså en syndanöd i sitt hjärta. Så han känner till mig, så han går till mig. Klockan 1 på natten, knackar på min dörr, jag släpper in honom. Davids pappa. Va? Ja, Davids pappa. Ja, ska jag avslöja det? Jaha. Men nu är det avslöjat. Det är Davids pappa. Men inte David Larsson utan en annan David. Och den David känner ni inte. Jo, det gör ni. Men det är Mats, är det. Det är Anna-Lenas bror. Och då säger han så, Alf, hur ska jag få bli frälst? Kom in Mats. Kom här, ska vi prata. Så sitter vi där. Så säger jag så här, Mats. Tror du att Jesus Kristus är Guds son? Ja, det gör jag. Tror du att han har dött för dig och tagit alla dina synder? Ja, det tror jag. Mats, då är du frälst. Va? Är jag frälst? Ja, då är du frälst. För Guds ord säger att om du tror av hela ditt hjärta att Jesus Kristus är Guds son, och du bekänner honom som Herre med ditt liv, med din mun, då är man frälst. Han var lite rund under tofflorna när han kom. Jag kan säga att han blev spiknykter. Han blev så glad och så överraskad. Och från den dagen så gick han med Gud. Han tog, sen anmälde han sig samma år, så gick han ett år uppe på Livets Ords bibelskola. Och liksom han var, jag kan säga att han var otroligt brinnande för Jesus. Det är han inte riktigt idag, det kan jag säga. Men han var det då. Så det enda som behövdes, det var lite att man bara öppnade liksom kunskapen för honom. Att han var ju faktiskt det. Utan att han visste om det. Amen. Mm. Varför? Därför Gud har inte gjort det svårt för dig och mig. Ja. Och då står det så här efter bekännelsen. Då lät han vagnen stanna. De steg båda ner i vattnet. Och Filippus och hovmannen, han döpte honom. Ja. Konstigt så är det inte. Vi tittar vidare på någonting här. Mycket är klockan, är någon som vet. Oj. Ja. 45 minuter va. Vi tar Paulus. Han som förföljde de troende, de som var Jesu lärjungar och som Jesu efterföljare. Han förföljde Guds församling, något fruktansvärt. Och det står i Apostlarna 9 och 1 att Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översta prästen och utbad sig honom brev till synagogorna i Damaskus. För att om han fann några som vore på den vägen, vare sig män eller kvinnor, att han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem. Och så vet ni vad som händer här, att han, det kommer ett kraftigt sken och han faller ner till jorden och så hör han en röst som säger till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och detta tycker jag är härligt, vers 5, då säger han: vem är du, Herre? Han svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå nu upp och gå in i staden, så ska jag där bliva dig sagt vad du har att göra. Och männen som var med honom på färden stod mållösa och skräck, ty de hörde väl rösten, men de såg ingen. Och Saulus reste sig upp från jorden, och när han öppnade sina ögon så kunde han inte mer se något. Det tog honom därför vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han inget, han varken åt eller drack. Men i Damaskus fanns en lärjunge vid namn Ananias, och till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: här är jag, Herre. Herren sa till honom: stå upp och gå till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man vid namn Saulus från Tarsus. Ty se, han ber. Och så är det, jag får inte läsa allt detta här, men i alla fall så han kommer, han går dit där och han tar också och lägger händerna på Paulus och han får sin syn igen. Och så står det så här i vers 18: då var det strax så som om fjäll föll ifrån hans ögon och han fick sin syn igen och han stod upp och lät döpa sig. Det kom liksom direkt igen. Saulus här alltså. Denna nitälskande farisé, vilket han var. Denna nitälskande skriftlärde, det står om Paulus, han hade suttit vid Gamaliels fötter. Och Gamaliel, det var en av de absolut mest förnämsta lärarna på den tiden, lärarna i skriften. Så att han var ju, han får vara med om en fantastisk omvändelse här i sitt liv. Och det första han gör, så låter han döpa sig. Ser ni det? Tron kommer först och sen kommer dopet. Och det är därför det heter troende dop. Det är därför vi kallar det för troende dop. Vi tittar vidare här. Apostlagärningarna 10. Och då handlar det om en romersk officer. Alltså det är så härligt med Guds ord. Det är så, alltså när man läser Guds ord, det är liksom, det är så långt ifrån religiositeten någonsin kan vara. Det är så vardagligt och det är så öppet och det är så enkelt och det är inga konstigheter. Det är liksom, han var hungrig där och gick han in där och käkade. Aj då, Zacchaeus, så ska jag äta hemma hos dig. Och det är absolut inte detta. Det finns inte i Bibeln. Alltså det är vardagligt. Han vandrade omkring. Han gjorde gott. Han botade alla som led under djävulens våld. Och Gud var med och de var små och heliga ande och han liksom, folket älskar honom och han, kampen han hade hela tiden, det var det religiösa väsnet som ville döda honom, som kom överens om att vi måste döda honom, vi måste få väck honom. Men människorna var honom väl bevåget, som det står. De älskade Jesus, de verkligen älskar honom. Halleluja. Jag gillar detta. Och han byggde inte en enda kyrka. Han måste ha en insamling här nu. Vi ska bygga en ny kyrka här. Det var inte intresserad av byggnader för 5 öre. Utan den riktiga, sanna byggnaden, det är var och en människa som tror på honom. Det är Guds tempel som byggs idag. Det är det enda material han använder, så är det människor av kött och blod som blir frälsta. Och så använder han oss. Oh, jag önskar jag kunde få ha en undervisning om det, alltså. Kära Jesus, där har jag mycket att säga. Ja, nu var det inte det handlade om. Det handlade om romerske officeren Cornelius. Han var en from man, vers 2. Vi läser vers 1. I Caesarea bodde en man vid namn Cornelius. En hövitsman vid den så kallade italiska krigsskaran. Alltså han var en romersk officer. Han var en from man som fruktade Gud tillika med hela sitt hus. Han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud. Och så en dag i alla fall så får han se en syn, en Guds ängel. Och den här ängeln kommer och han blir lite förskräckt. Och då säger ängeln till honom, dina böner och dina allmosor har uppstigit till Gud och är i åminnelse hos honom. Och det ska du veta. Allt vad du gör för Gud, det vet han om. Vad du gör. Så här har vi en man här. Denna officer där, va. Och sen i alla fall så säger den här ängeln att sänd några män till Joppe och du ska hämta en viss person där som heter Simon som också kallas Petrus. Han gästar hos en garvar med namn Simon. Du vet Simon, denna Simon här, han är den gladaste mannen i Bibeln. Det är därför han heter Simon Garvaren. Ursäkta mina dåliga skämt. Vet ni vilken som är den sämsta skidlöparen i Bibeln? Det är den förlorade sonen. Han vallade svinen och åt upp skidorna. Halleluja. Känner du till vilken profet det var som älskar korvkioskor? Det var Amos. Amos! Ja, du får ta igen till. Vet ni vilken man som blev den första permanentade man i Bibeln? Permanenta, du vet, man går till frisaren, permanenta här och så det blir kvilligt. Vet ni det? Det är Josef. Puttifars fru lockade honom. Och Gud, han älskar knutarna. Han är en nitälskande Gud. Och han hade den första bågen också. Han satte bågen i vin. Ja, kära Jesus. Ja, det var det nu. Jag är ju vad han garvar nu. Ja, i alla fall så fyllde han med då. Och samtidigt så talar den helige ande till Petrus på ett fantastiskt sätt. Därför i vers 11 så står det om Petrus att han såg himlen öppen och någonting komma ner som liknade en stor linneduk som höll fast vid de fyra hörnen och sänktes ner till jorden. Och där i fanns alla slags fyrfota och krälande djur som lever på jorden och alla slags himmelens fåglar. Och röst kom till honom som säger, stå upp Petrus, slakta och ät. Men Petrus svarade, bort det herre, jag har aldrig ätit något oheligt och orent. Åter för andra gången så kommer rösten, vad Gud har förklarat för rent ska du inte hålla för oheligt. Detta skedde tre gånger efter varandra och sen blev duken strax åter upptagen till himlen. Så han ser alltså en syn om detta, va? Och medan Petrus i sitt sinne undrade över vad den syn han hade sett skulle betyda, så hade de män som var utsända av Cornelius redan frågat sig fram till Simons hus och de stannade nu vid porten. Och ropade på någon för att få veta om Simon, som också kallades Petrus, gästade där. Men under det att Petrus alltjämt begrundade synen så sa Anne till honom: här är ett par män som frågar efter dig. Stå upp och gå dit ner och följ med dem utan att tveka. Ty det är jag som har sänt dem. Då steg Petrus, ser ni här så intressant det är alltså, och leder en helig ande. Det är fantastiskt. Då steg Petrus ner till männen och se här är jag, den som ni frågar efter. Av vilken orsak har ni kommit hit? Och nu läser jag inte allt detta här, men så kommer i alla fall Petrus till Cornelius. Och då händer detta här. Vi läser vers 34. Då öppnade Petrus sin mun, alltså han är hemma hos Cornelius, hemma hos denna officer, och han predikar evangeliet. Och så står det så, då öppnade Petrus sin mun och sa: nu förnimmer jag i sanning att Gud inte har anseende till personen, utan att den som fruktar honom övar rättfärdighet, han tagits emot av honom, vilket folk kan än må tillura. Tack och lov för det. Så det kan till och med svensken vara med här alltså. Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus som är allas herre förkunna det glada budskapet om frid. Det ordet känner ni. Den förkunnelse som gick ut över hela Judén sedan hade begynt i Galileen efter den döpelse Johannes predikade. Och så kommer detta, vers 38. Åh, det är underbar värld. Förkunnelsen om Jesus från Nazaret. Hur Gud, här hela treenigheten med i denna värld. Hur Gud hade smort honom med helig ande och kraft. Honom, alltså Jesus, som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Ty Gud var med honom. Här är fadern, här är sonen, här är den helige ande omnämnt i denna vers, och här är djävulen omnämnt. Och här är svart på vitt liksom att liksom, Gud kan ju inte skicka en sjukdom till en människa och sen så skickar han sonen och botar den människan. Det hade varit knäppt, det hade varit schizofrent rent ut sagt. Och bete sig på ett sånt sätt. Nej, Gud hade smort sonen med helig ande. Han vandrade omkring, han gjorde gott, han botade alla som var, vadå, under djävulens våld. Alltså sjukdomar och sådana här saker. Och det står för, och Jesus, han botade alla som var under djävulen. Ty Gud var med honom. Kan det vara tydligare? Alltså denna versen är, den är helt underbar. Här ser vi att vi har precis samma förutsättningar. Exakt. Helt rätt. Och så står det så här. Vi hoppar till vers 44. Medan Petrus ännu så talade så föll den helige ande på alla de som hörde hans tal. Här kommer detta vi pratar om här ute i köket. Du kan alltså bli andedöpt innan du blir döpt i vatten. Då föll den helige ande på alla de som hörde hans tal. Och alla de omskurna troende männen som hade kommit dit med Petrus blev uppfyllda av häpnad över att den helige ande hade blivit utgjuten jämväl över hedningarna så som en gåva åt dem. De hörde dem nämligen tala tungomål och storligen prisa Gud. Här är tecknet också att bli döpt i den helige ande, att man bara tala i nya tungor. Då tog Petrus till orda och sa: inte kan väl någon hindra att dessa döpas med vatten, då de har undfått den helige ande dom likväl som vi. Och så bjöd han att man skulle döpa dem i Jesu Kristi namn. Och därefter bad de honom att han skulle stanna hos dem några dagar. Så här har vi liksom, här kom liksom, de blev döpta i den helige ande. Kaboom! Och då liksom, då blev de så chockade liksom, va? För det var ju så här, Petrus var ju ganska trög alltså. Han fattade ju inte att evangeliet var till för alla. Att liksom Jesus hade betalt priset för alla människors frälsning. Han trodde bara var för judarna. Det var det som satt så fast i Petrus sinne va. Så det var därför han fick se den här duken sänkas ner liksom tre gånger. Att allting Ja, men det är oheligt, det är orent. Det är som hedningar var ju orena, ja, i judarnas ögon. Därför judarna var det utvalda folket av Gud. Det är liksom i det gamla förbundet. Va? Men det hade Jesus inrättat ett helt nytt förbund och gjort en ny levande väg för oss allihopa. Där vi behöver inte gå igenom en översta präst, utan vi har fyllt tillträde rakt in i det allra heligaste i och genom Jesu Kristi blod. Och det är försoningsverk som han har gjort för oss. Va? Så liksom, det är därför förlåtan revs i tid. Och det gjordes en ny och levande väg rakt in i tronen. Så det gör vi att tillträda rakt in i tronrum precis när vi vill. Och det är inte att du behöver ta kylista eller någon sån där, va? Eller att liksom han inte är hemma eller sånt. Han är alltid ständigt hemma. Var, när vi än kommer. Men det är häftigt här. Han liksom visar det på andra hållet, va? Här blev de döpta först i helig ande. Och då är liksom Petrus där. Ja, men då kan ju inte vi hindra att inte de måste döps i vatten liksom. Nej, just det. Så att här trillar poletten verkligen ner. Och därför läste jag hela det långa sammanhanget. Nu förnimmer jag i sanning att Gud har inte anseende till person, säger Petrus. Och sen så när detta händer även på det, att de blir döpta i helig ande. Bör tala i nya tungor och storligen prisar Gud. Ja, men då får vi döpa er i vatten också. Det var härligt, va? Så det är dop, alltså både ettan och tvåan här. Liksom. Det är vattendopet och det är dopet i den heliga ande. Halleluja. Ja. Vi ska be också, ja. Men där är, jag vill nog ta någon till här. Ja, det är massvis av exempel finns här på oss, ja. Ja, till exempel fångvaktaren, han som de hade satt Paulus och de här in i fängelse, och de sjöng och grejade och hade sig, och fängelsedörrarna öppnades och han blev ju helt betytad, den här fångvaktaren. Han trodde väl att alla hade rymt, men de sa, ta det lugnt, vi är kvar allihopa. Och han blev helt övertygad i sitt hjärta och han säger, vad ska jag göra för att bli frälst? Tro på Herren Jesus Kristus, säger han där. Och då kommer fångvaktaren till tro och hela hans hushåll, allihopa, blir troende. Och direkt efter så de lät döpa sig allihopa. Dop direkt alltså efter. Det var fångvaktaren. Och Lydia med också hela sitt hus, vi läser om det i Apostlagärningarna 16. Hon lät öppa sig med hela sitt hus, liksom. Allihopa, liksom. Alla blev frälsta. Det är underbart, va? Och vi ska ta 19, ska vi göra. Kapitel 19. Medan Apollos var i vers 1, läser från 19:1. Så kom Paulus, sedan han hade farit igenom de övre delarna av landet, ner till Efesus. Där träffade han några lärjungar. Och han frågade dessa, undfick ni helig ande när ni kom till tro? De svarade, nej, vi har inte ens hört att helig ande är given. Han frågade, vilken döpelse blev ni då döpta med? De svarade, vi döptes med Johannes döpelse. Då sa Paulus, Johannes döpelse, det var en döpelse till bättring. Och han sa därvid till folket att det var på den som skulle komma efter honom, det är på Jesus som de skulle tro. Sedan de hade hört detta så lät de döpa sig i Herren Jesu namn. Så här var några som de var redan döpta av Johannes döpelse. Och Paulus tillrättavisar sig, nej, det är inte Johannes namn ni ska döpas, ni ska döpas i Jesu Kristi namn. I Herren Jesu namn. Och så står det i vers 6, och när Paulus la händerna på dem så kom den helige ande över dem och de talade tungomål och de profeterade. Mm. Vakna upp nu ni som sover. Får jag bara lägga till en grej här. Här står att tillsammans var de vid pass 12 män, alltså som blev fylld av helig ande, de lät döpa sig, 12 stycken. Därefter gick han in i synagogan under 3 månader samtalande där frimodigt övertygande med dem om Guds rike. Men några av dem förhärdade sig och vore ohörsamma och inför menigheten talade illa om den vägen. Då vände han sig ifrån dem. Ser ni här, Paulus, han krusar ingen. Jag vet inte, det gör inte Jesus heller. Då vände han sig ifrån dem och avskilde lärjungarna och samtalade sedan dagligen med dessa i Tyrannus lärosal. Så fort gick det i 2 år och alla provinsen Asiens inbyggare, både judar och greker, fick på detta sätt höra Herrens ord. Ingen radio, ingen tv, inga tidningar, ingen moped. Inte liksom, de hade en kamel eller en åsna eller en äs kanske. De kunde färdas med. Var Paulus runt i hela Asien och talade? Nej. Vad gjorde Paulus? Jo, han talade till de som ville höra. Och genom de som ville höra så spred sig evangeliet. Jag har människor framför mig just nu som vill höra. Det är därför det är så roligt att tala här. För att ni vill höra. För ni sitter inte här liksom i frågasätter och liksom, Nej. Ni vill höra. Ni är hungriga, ni är törstiga, ni vill ha detta. Ni vill ha vad Gud har att ge er. Det är det som är så häftigt. Det är därför det är så lätt att stå och tala här. Det är därför vi har så roligt, vi kan skratta och så här. Varför? Därför ni vill. Prisat vare Jesus. Ja, här finns ju massor. Alltså jag har inte ens kommit in i undervisning på detta. Jag kommer aldrig in i undervisning här. David, vi får ta det, du får fylla i sen. Vi kan göra så att vi stänger den inspelningen. Och sen så...